olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár, abban nincsen rendszer. Ugye te is akarod? Ez a rendbontás most olyan édes, hogy egy élet kevés lenne rá. Nézd, ez az érzés más, ugye te is akarod? De ma senki szomorú, nincsen körülötte. Csak te lépkedsz fel alá, azt vedd ide, ezt meg rá, gyere ide szépen. Jönnék én, ha te lennél, azt kit nékem fújt a szél, inkább itt megvárom. Míg a kezed táncra kér, és a táncos hüvely él, és én veled járom. Nézd, ez az érzés más, ugye te is akarod? Csak játszik én velem. Szép.